Yo, ten kawałek nagrywam po to, żebyś nie myślał sobie, że PRZ to jest taki ziom, co umie tylko, wiesz, zarymować o sztukach, chlaniu, o tym jak jest fajnie, pozytywnie, o imprezce, nie? Nie tylko w tym sens jest. Wiesz, hip-hop to muzyka z przesłaniem, nie? Muzyka, jak dobrze pomyślisz, to możesz przechwycić tutaj zajebistą treść. I tak ma być, yo. W ciągłym natłoku zdarzeń nie myślimy nad tym, zapatrzeni tylko w fakty. To co prawdziwe przechodzi zupełnie gdzieś obok. Nie umiemy być sobą. W ciągłym natłoku zdarzeń nie myślimy nad tym, zapatrzeni tylko w fakty. To co prawdziwe przechodzi zupełnie gdzieś obok. Nie umiemy być sobą. Zapatrzeni w łatwy szmal, w ferworze walk. W temacie zieloni jak Hulk, my już mamy tak jak programy. Powtarzamy tylko to co znamy, przecież mamy wyższy cel, bo tak chcę ten najwyższy. Pierdolę już proszę, przegram swą rolę, nie gram jak chcę. Mutuję się, bo mam przeciwko czemu. Chciałbym ten świat bez systemów i problemów. Jest zajebiście, weź mi nie mów, jest jak jest. Do nieba SMS, o treści SOS, wysłać trzeba. Wystąpił wojownik jasnej mocy jak Jedi i pokrzepił tych, co nie mają chleba, bo nie chcieli sprzedać się. Ja rymuję, że chcę ten czek. Czy to źle, że chciałbym utrzymywać się za pers? Czegoś trzeba żyć, ziom, za to nie win mnie. W ciągu natłoku zdarzeń nie myślimy nad tym, zapatrzeni tylko w fakty. To co prawdziwe przechodzi zupełnie gdzieś obok. Nie umiemy być sobą. W ciągu natłoku zdarzeń nie myślimy nad tym, zapatrzeni tylko w fakty. To co prawdziwe przechodzi zupełnie gdzieś obok. Nie umiemy być sobą. Dobrą szkołę, po to by biegać za hajsem. To jest ważne, ale trzeba umieć podejść z dystansem. Wszystko przez tą współczesną edukację, to przez nią na co dzień borykamy się z chamstwem. Słuchaj, masz dużo mnie jeszcze więcej ziom, a wielu takich co patrzą na ręce, bo zazdrości są, nie mają, a bardzo chcą. Gdybym mógł, zniszczyłbym na świecie całe zło. Gdybym mógł, wiele spraw załatwiłbym na 100%. Brakuje tchu, życie tu nie rozpieszcza nas. Wśród reklam i zagranicznych nas czas ucieka. I gdzie prawda, tam gdzie zamachy robi Al-Kaida, ja sprawdzam, Majka, Stany bombardują Bagdad. Po co na to ci, to jeszcze nie było nas tam. Po co na to ci, to jeszcze nie było nas tam. W ciągłym natłoku zdarzeń nie myślimy nad tym, zapatrzeni tylko w fakty. To co prawdziwe przechodzi zupełnie gdzieś obok. Nie umiemy być sobą. W ciągłym natłoku zdarzeń nie myślimy nad tym, zapatrzeni tylko w fakty. To co prawdziwe przechodzi zupełnie gdzieś obok. Nie umiemy być sobą. Czy nie czujesz? Planeta wyrusza w ostatni rejs. Po wodzie susza, zanieczyszczenia, AIDS. Co cię rusza, a co nie? Wojna busza, wkurwia mnie. Bang, bang, znasz ten dźwięk? Ameryka hełpi się gangsterstwem jak i sen. Nie wiem czy mi wstyd, czujesz trend. Słyszę krzyk, szybki pęd. Pomyśl ty, gdzie tu sens? Jak śmierdę, to czasem serce się kraja. A jak nie, to masz lepiej, możesz hajs rozpierdalać. W świecie, gdzie reklama weszła między przykazania, młodzi mają dość klękania. Ja mam dość narzekania. Świat jest taki, jaki chcesz by był. Nie trać sił, najważniejsze być sobą. Do ostatniej kropli krwi. Świat jest taki, jaki chcesz by był. Nie trać sił, najważniejsze być sobą. Do ostatniej kropli krwi. W ciągłym natłoku zdarzeń. W ciągłym natłoku zdarzeń. W ciągłym natłoku zdarzeń. W ciągłym natłoku zdarzeń. I nie myślimy nad tym. Nie myślimy nad tym.